Шчырае прывітанне ўсім вам, нашыя шаноўныя слухачы, у студыі гукарэжысёр Ігар Бельдзюкевіч, вядучы Владзімір Трапянук. Сёння вас чакае другая, заключная частка радыёспектакля «Завеі снежань» паводле аднайменнага рамана Івана Мележа. Нагадаю, твор запісалі на беларускім радыё ў 1978 годзе. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст СССР Віктар Тарасаў, Ганна – народны артыстка Беларусі Лілія Давідовіч, Башлыкоў – сакратар райкама, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік, Іван Анісімавіч Апейка – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Параскева Андрэеўна – настаўніца, народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, Васіль Дзяцел – народны артыст Беларусі Генаці Гарбук, Маня – яго жонка, заслужана артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская, Алена, маці Васіля, народна артыстка СССР Галіна Макарова. Стары Глушак, народны артыст СССР Здзіслаў Стома. Яўхім Глушак, яго сын, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Дубадзел, народны артыст СССР Генаці Аўсяннікаў. Гайліс, артыст Уладзімір Кінкамінскі. Барыс Казаченка, народны артыст Беларусі Мікалай Кірыченка. Чарнушка, бацька Ганны, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Куліна, яго жонка, народна артыстка СССР Стэфанія Станюта. Міканор, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Ларывон, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. У астатніх ролях народны артысткі Беларусі Марыя Бялінская і Зінаіда Зубкова, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў, Лізавета Матысава, Барыс Барысёнак, а таксама актрыса Апалонія Ротар. Башлыкоў слухае. Так. Слухаю, Дмітрий Андрэевіч. Так. Топчемся на месцы. Разумею. Дмитрий Андреевич, я повинен доложить вам, у нас прорыв. Распался колгас «Рассвет». Я там был. Сподевался выправить становище, а не смог. Что ж, сочите. Так, усяго наилепшего. Чу? Сказаў, галовы здымуць. Так, прыйдзецца пакласці галовы. Прыйдзецца, калі будзем сядзець як башкі, склаўшы рукі. Ведаеш, таварыш Апейка, мне не спадабаліся твае паводзіны на сходзе. Твоё выступленне. Твоё і Гайліса. Чаму? Чаму? Спасавалі ў рашучы момант. Чаму? Лавіраваць пачалі. Падлажвацца. Хто падлажваўся? Хто лавіраваў? Ты ведаеш, што гаворыш? Байку развёў. Ты не адзін раз ужо замест чоткай палітычнай ацэнкі даеш перавагу старасвецкім мудрасцям. Селянскай філасофіі. Я разумею, кожнаму хочацца падабацца, але гэта, глядзі, можа далёка завесці. Дзякую за папярэджанне, толькі думаю, яно мне не спатрэбіцца. Глядзі, усякае забыццё палітыкі небяспечная штука. І не заўважыш? Заўважу. Тым больш, што ніякага забыцця палітыкі ў мяне ніколі не было. Ну, глядзі. Проста палітыка такая штука, што трэба яшчэ варушыць і сваёй галавой. А мы варым кожны па-свойму. А ты ведаеш, я таксама не ў захапленні ад тваёй прамовы. Чым жа яна была дрэнная? Яна была проста выдатная. Але ў ёй быў адзін недахоп. Гэта быў пусты стрэл. Так, стрэл у неба, абы куды. Не разумееш? Па-моему, калі я што-небудзь кемлю, кожнае слово мае значэнне толькі тады, калі яно, як бы сказаць, адказвае людзям, памагае ім разабрацца ў тым, што іх непакоіць і даходзіць да іх. Тваё ж слова не адказала і не дайшло. Так. Але ты згоден, што ў нас прарыў? Згоден. Трэба зараз жа прыняць неадкладныя захады. Згоден. Трэба адкрыта паглядзець. Мы гулялі ў лібералізм, міндальнічалі, праявілі галавацяпства. І ў гэтым у першую чаргу вінаваты я, як сакратар райкома. Я лічу, тое, што адкрылася ў Глінішчах, служыць нам сігналам, што трэба зрабіць сур'ёзныя вывады ў цэлым па раёну. Мы павінны прыняць неадкладныя меры ў адносінах да кулача. Найбольш злосныя элементы трэба ізаліраваць, прыняць меры ў адносінах да розных іх пасобнікаў і падбухторшчыкаў, яўных і тайных кулацкіх агітатараў. Я згодны, ну, трэба дзейнічаць. Ты праўду кажаш. Тое, што здарылася ў рассвеце, сігнал, і сігнал небяспечны. А от вывады, якія ты зрабіў, я лічу аднабаковымі. Аднабаковымі? Аднабаковымі. Якія ж твае вывады? Вывады мае такія, што ва ўсім вінаваты перш за ўсё мы самі. Давай не ківаць на кагось. Як гэта разумець, не ківаць на кагось? А так, ніякага міндальнічання ў нас не было, наогул, тым больш да кулацкіх элементаў. А от ты... Ты разумець не хочаш, што сілаю не ўсяго можна дабіцца. Ліберальнічанне. У такі момант, як цяпер, я лічу... Ліберальнічанне? Якое ліберальнічанне? Тыя людзі, якіх мы ўчора ўгаворвалі, прыйшлі самі ў калгас. Сярод першых. Значыць, яны не горшыя? Не праціўнікі нашы ва ўсякім разе? А от пабылі, паспрабавалі абяцанага і летню ў адзін голас. Не хочам... І ўгавораў не паслухаваліся, ні ўгавораў, ні пагроз. Я не прарок, Алексей, але я прачуваю, можа быць горш. Ты ўпэўнены, што няма яшчэ арцеляў, як расцвет, якія лет ліпяць. Для чаго ты гэта ўсё разводзіш? А для таго разводжу, што трэба нам з табою сур'ёзна агледзіцца, разабрацца. Адзначыць, дзе ёсць слабіны, і прыняць меры своечасова. І яшчэ для таго, што мы павінны стаць гаспадарамі, займацца калгасамі, скажу зноў, як добрыя гаспадары. Слухай, апейка, я за ўсёй гэтай тваёй філасофіяй бачу адно жаданне, каб мы затрымаліся, корпаліся. Я цябе, Іван Анісімавіч, папярэджваю. Ты становішся на хісткую глебу. Твае гэтыя развагі, хістанні, маюць небяспечны палітычны характар. Давай, Алёша, не будзем падводзіць вялікую палітыку сюды. Не трэба прыпісваць мне грахі, якіх у мяне няма. Ды яшчэ з палітычнымі ацэнкамі. Я папярэджваю цябе яшчэ раз. І раю вельмі сур'ёзна задумацца. Цяпер ужо не першы раз фактычна заносіць управа. Ты ўжо не першы раз рознымі спосабамі фактычна стараешся прытрымаць нашы тэмпы. Як гэта назваць, калі партыя патрабуе тэмпы? Ты не быў пад Варшавай у 20-м, калі наступалі, а я быў. Ледь не пайшоў там, у іншы свет. Калі мы ішлі на Варшаву ў 20-м таксама, помню, былі тэмпы. Дайшлі да самой Варшавы, а потім аказаліся пад Мінскам. Ну, аналогія гэтая твая неудалая, палітычна нясмачная. Гэта не аналогія, просто успомнілася. Дарэчы, пры любых тэмпах, Алёша, трэба добры тыл, асабліва пры хуткіх. Вось так. Ну, дык я пайшоў, да пабачэння. Да пабачэння. явно кульгає неправою. Не розуміє, що революцію треба робити або до кінця, або зусім не братися. Революцію нельга робити наполовину. І жалость у йой штука небезпечна. Особливо тут, у селе, де у кожним живе власник. А яны все жалостливі. І Опейка, і Хайліс, да і інші так само. Не то я робім, не так. Говори много, много сподівань на слови, на уговори. Тут наша неудача. Уговори – пустозелля. Дейничать треба. На силу сила. І не чекаться. Не міндальничать. Судіть злосних. Башлыков выехаў з Юрыч зацемна, з такім разлікам, каб дабрацца да алешнікаў у самым белым ранні, там забраць дубадзела і ў курані. Калі яго вазок узняўся на гару, вся шырокая раўніна, што разлягалася перад ім, была шэрая, непраніклівая. Ішла ад гэтай шэрані ў душу неадольная панылая сумотнасць. Толькі вецер, што налятаў тут, на обдзьмутай вышыні, як бы абяцаў штосьці абнадзейлівае. Стала прыкметна развідняцца. У гэтай парадзелай каламуці, што ўсё расступалася, вазок Башлыкова шухнуў цераз масток над Тур'ёю, паплыў па шляху паўз глінішчы. Са шляху Башлыкоў мімаволі неспакойна і востра зірнуў туды, дзе павінна была быць глінішчынская школа. Разам з нядобрым, што засталося ад сходу, ад размовы з Апейкам, як ад павеву ветру затеплілася ў душы зноў згадка пра нераспазнаную жанчыну. Але не. Не, яго чакалі справы, сёння ён ехаў з пэўным намерам пахадзіць па хатах, пагаварыць з людзьмі, вярнуць людзей у калгас. Халадэча сёння, мароз. Эй, Ніканор! Дзе ты там? Выходь! Таварыш Башлыков уже тут. То ж я уже готов, шапку взял, собрався йти. Добрий день. Добрий день. Ну то пойдем по хатах, поговорим з людьми. А з кого почнем? Да от к сусіду можна, з тих, що упираються особливо. Ага. Дятел Василь, пойшли. Пошли. Можно в гости? Тетка, можно в гости? А чего ж? Добрый день. Добрый день. День добрый. Добрый день. Добрый. Сусед, а редко заходишь нечто. Вот заставляете вы, тетка, начальство с району тревожиться. А где господар ваш? Ты дома это, Василь? Дома? У хаті новай корпаецца, ніяк не ўлезем. Васіль! Васілько! Зараз іду. Ова, і хазяїн наш. Ну, дзень добрый. Добрый день. Добрый день. Прибыли мы до вас доведаться. Чему не хочете идти у колгас? Чего от народу отстаешь? Ну, народ ще и там, и тут. Передовый народ увесь там. Ну, так як ты, дятел? Чому не идешь? Сказали уже! 100 разов казали! Чего вы все лезете? Не твое дело, жонка! Сходу мало! Сходу мне жить не дают! Дальше в хату лезу! А ну, не сунь носа! Сказано! Все лезут! Так, я того тем часом думаем про это уже, ага. Долго думаете? Хочей думать треба. Да и оно треба. Только ж оно тем часом не просто так. Не просто так и решиться. Усё отдать, а остаться ни с чем, а? Чому ж ни с чем? Усё ваше вашим и останется. Только огульным стане. Да и треба... Я того подумать треба. Думать теперь уже мало. Дейничать, решать треба. Неоткладно. А что, господар, думая? А я побачить хочу. Что из этого всего еще будет? Значит, вы еще сомневаетесь, что колгас это серьезно? Побачить хочу. За что вы так чапляетесь? За гэты вось рай? Да мы не против, не думайте. Только ж правда вот осмелиться трудно. Долго вы осмеливаетесь, а мы чекать не можем. Не можем. Пошли, товарищи. Пошли. Советуем подумать, дятел. Да стихни ты, ну! Усе лезут, лезут! Сказано, смолкни! Это жонка его кулацкого рода. И сам он не секрет с кулацким нутром. Хоть твердое давай. А можно и дать. Куда теперь? Да вот до соседей. Это хата той Ганны, что у школе у Глинищих зараз робит. Там все кулина мачеха той Ганны крутит. Кап не кулина, старый чернушка хоть зараз у колгас готовы. Пошли. Треба ж, каб так сошлося. Просто у хату її трапить. Як знарок. А може і яна тут? Ну, о, прийшли. Який холод. День добрий в хату. А де? Де дядько? На печи. Что ж это ты, чернушка? Сирот белых дня. Да это... Простудился неделю. Грызет. Так вот где ты выросла. В этой бедности, в этой затхлости. У тесноте и галечи. Ну, гость, значит, приехал. Сам секретарь райкома, как я то поговори с вами. Одним словом, явились и выяснить. Чего? Чего у колгас не идете? А да я хоть сегодня готовый. Уговорить его сие, жонку. Ух ты, старая чепела. Что ты старая чепела? Здурела баба, гасей посоромиться. Ён хоць сягоння гатовы. Угаварыце яе. Господар, нема чаго. Сам гатовы распетрыць усё. Эх, ну чаго там распетрываць, ну? С твоёй жонкой, чернушка, чёрт не сговорацца. Дождзецца яна, што прыпаяем цвёрдая. О, чула? Цвёрдая? Ну? Ета нам цвёрдая. Кобу тебе язык попух за такие твои слова? Тихо, тихо, тетка Кулина. С теткой Кулиной мы сговоримся. И слухать не хочу про ваш колгас. И все ж мы вам раем подумать. Ну, страхи ваши даремные. Треба смело выходить на новый простор. Миллионы людей уже вышли. Глядите, как не пошкодовали потым. Не, мы не примушаем. Подумайте. До побачення. Пойшли. До побачення. Чого там? Чого? Это ж нам, это такое зробить, старая. Ты тепер все ж ти голосиш. Да стихни ти, баба. Стихни. Чарку трапим якраз у час. Ой, тебе только чарку, пошли. Отсиняй, Дарево! Здоров, Дарево! Здоров! Угощаетесь? Свято якое? Свято? О! Выпей! Добро, з морозу. А это... А это Евхим. Евхим Глушак. Сын Халимона Глушака. Мочули про Халимона? Ясно. Тетка! Что ж вы это... Не приглашаете гостей за стол, и ты, Ларивон, а? Такие гости прибули. Самого району, можно сказать, первый человек у района и свое начальство. Давайте, давайте, давайте, приглашаю всех. Дякую, сюда, але его. Мы пришли по справе. А что это за столом, хиба не робят? Справы. За столом только и робят. Ой, это... Усякая справа за столом, как по маслу. С яечней дычаркой одразу иди. А тихо ты! Ну так, чего с колхасом воловодишь, Ларивон? Заяву не подаешь? Неграмотная. Писать не умею. Так, может, помахти? Научить грамоте. А так, может, и меня возьметеся научить? Не возьмемся. С тобой особый разговор. Чему это? Ты знаешь. А, товарищ начальник района, а меня чему не зовите у колгас? А я пойду. Сразу пойду. Ейбо, вот хоть теперь. Верую. Не хочете? Не хочем. Чому? Я отдам все. Робить буду, як усе. Стараться буду. Стараться вы будете. Буду. Что я? Жить не хочу. Именно тому, что жить хочете. По-своему, по-кулацки. Не хочаце? А куды ж мяне? Куды ўсіх нас? На падсілку? На гной? Ці як вошай пад ногаць? Яшчэ доўга Башлыков адчуваў на сабе ненавідны бязлітасны позірк Яўхіма Глушака. Гадзіны за тры абышлі яшчэ дзясятак хат. Было пад вечар, калі выехалі з Куранёва. За крайнімі хатамі было трохі поля, белага, чыстага прастору. Хоць конь бег трушком, не надта хапаўся, поле хутка сышло, падступіў сцяною пад белены маўклівы лес. Неўзабаве вазок нырнуў гэтую маўклівасць ва ўладанні лесу, якому ведаў Башлыкоў, тут канца краю не было. Ківаючыся ў вазку, пад ледь чутны тупат капытоў, думаў пра дубадзела. Ну. Гэта цацкацца з кулачом не будзе, як Ніканор ці той жа Гайліс. Або апейка, жаласлівая. У гэтага я адданнасць і рашучасць. Ну. Піў гэтага Ларывона. Відна. Папярэдзіць трэба. Са ўсёй строгасцю. Папярэдзіць, што за такое спарты гнаць будзем. Малакультурны і грубы. А дзе ты знойдзеш культурных, адукаваных? Мала іх. Да і ці многа сярод гэтых культурных, адукаваных знойдзеш ад даных з такой рашучасцю. В такой абстаноўцы неабходны цвёрдыя, жалезныя, здольныя крышыць ворага, рушыць усё, што на шляху замінай. Ну. Дубадзел цвёрды. Гэты крэмень. Ну, где это мы едем? А, Алешники. Мы заехать у школу, поговорить с ёй и освободиться от этого. Не тлумить себе хлаву. Справой треба займаться. Справой. Заеду в школу. Ну. Есть тут кто? Живы? Ой, вы! Добрый день. Так вечер же. Да, вечер. Вот ехал мимо. Работы богато. Много работы. Ага. Ну, горячая пора. Ну, ворыва можно сказать, вот. Ворыва. Скоро перелом будет. Лягчэй пойдзе. Лягчэй? Лягчэй. Пералом будзе. Будзе. А дзе Параскева Андреевна? А, на селе недзе. Яна пайшла ў сяло. Мо пазваць яе, а? Да, канешне. Ага, я зараз. Пачакай, Анна. Ну, Не треба. Не треба? Я не до яе ехал. Я до тебе. До меня? Я хотел тебе убачить. Мене? Во, во! Врыскева Андреевна и девушка. Слухай, Ганна, завтра выйди на шлях, добра? Во! Ось, что, оказывается, гости до нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, не чакала. Ты вот ехал мимо, завернул. И добра, давно уже не были. Мы уже думали тут, что минает знарок. Да не, часу не было. Ой, почули позавчора. Приехали у Валешники, поехали у Курани, проехали мимо. Рано ехал. Не отговаривайтесь, не отговаривайтесь. Ну, а коли вы все же заехали, то вина ваша уже зменьшается. Может, мы и даруем вам, правда? Даруем, Ганна? Ну, треба дарувати, мама. Треба, треба дарувати. Хоть редко да метко. У час приехали. У нас борщ якраз умлел. Не-не-не, я на хвилинку только спешаюся. Не-не-не-не-не. Правда, пообедаем. Пообедайте, пообедайте, подсилкуйтесь на дорогу. Тогда и поедете, веселее в дороге будет. Дякую, дякую за запрошение. Только я пообедал уже. Ой, что вы там обедали? Ну, не подбивайте, Параскева Андреевна. Я, саправды, на хвилинку. Ехать треба. По 200 могу, коли треба куды. Не, дякую. А вы, Ганна, вам не треба у Юровича? Не. Ну, я пойду. До побачення. До побачення. До побачення. Поїхав. Ой, у мене роботи. Параска. Параска. Что? Не послухай ты. Почекай, бачишь же, кольки сшитков. Ну что? А вот что? Не знала ты, кого брала до себя. А дячила я тебе за все доброе твое. Ты чего это? А того. Попрощайся. Со своим Башлыковым. Попрощаться? Чому? А тому. Отбила я у тебя. Конечно, это ты управилась. Вот ты не подумала. Ты не смейся. Споткание назначу. Споткание? Споткание. От кого ты притулила. Не думай про это. Про меня. Ничего у нас и не было. Разы три заехал, весь грех. Ни на что мне все это. Да и не парами, что лоза и дуб. Не дотягнешься. Кабы можно было... Ну, это глупство. Глупство. Неведомо еще, кому до кого тягнуться. Ай, ладно уж. У меня еще шитков. дварэ было свежа і ціха. Лёгка мяло. Сцежкай выбралася Ганна за сяло, за загуменні. У поле, як вокам кінуць бель, чысціня. Толькі наводдаль вятрак круціць крылы. Вецер свежы, незласлівы. Ішла Ганна каляінамі, ісці было лёгка, як па падлозе, толькі ногі часам паслізваліся. Тут у полі святлей было на душы, але радасць ні адну несла ў сабе. Радасць хмарылася непадатным одумам. Няма, няма перад кім вінаваціцца. Няма. Вольная птаха. Куды хачу, туды іду, і ўсё. Ой. А можа, ён і не прыйдзе? Можа, дарэмна толькі бегла попусту каляю тут, у поцемку дурная. А? Можа, толькі так сабе сказала, я і паверыла? Не. Не-не-не. Ой, он едет. Эй, дядька! Ганна. С Новым годом, Ганна. И вас так само. Давно тут? Не. Только что. Не замерзла? Не. Сядай, сядай в вазок. Но! Но! Давайте лепей сюды, о. У лес скіруйтеся. Тут дорога тихая, тут и днем мало хто, а тепер дык... У лес, дык у лес. Ты замерзла? Давай, подкажу. Не-не, ничего, я ненадолго. Я так само. Сход у загальні. Ой, ёг вас час, калі для сябе. Цяпер мала. Цяпер не да асабістых справ. Ну, як жа жыць так? Гарачая пара ў нас цяпер. Адказная. Так. Трудна вам. Трудна. Тихо, як у лесі. Ай-яй-яй. Як ты живеш, Ганна? Так і живу. Треба табе выходзіць на дарогу. На сваю. Сапраўдную. А дзе яна, тая моя? Сапраўдная. Дзе? У цябе добрыя здольнасці, Ганна. Ты многа можаш дасягнуць. Уга, з маёй граматы. Колькі яе ў цябе? А ніколькі. Шо, зусім не вучылася? Вучылася і багата. Кароў даіць, на кросных ткаць. Не, трэба вучыцца. Трэба, Ганна. А то, можа... Слухай, у мястэчка давай. У мястэчку лягчэй будзе вучыцца. А што ж я там рабіць буду? Як што? У нас арцелі там. О, работніцай можна будзе ўладзіць. Ну, спачатку падвучыцца трэба будзе, канешне. Ну, пабудзеш вучаніцай, а там майстрам станеш, спецыяльнасці, прафесія, рабочая. Рабочы клас, можна сказаць. Ну, а там і далей можна пайсці. Адкуль табе ўсе дарогі адкрыюцца? Уля, так просто. Да не, Ганна, не так просто. Да і не так страшна, як ты думаеш. Я, ты думаеш, з чаго пачынаў? З таго ж можна сказаць, што і ты. Распісацца ледзь умеў. Уга. Але рашыў, вазьмуся, а долей усё. І ўзяўся. гуртки, курсы, комсомол, работа и самоадукация. И вось, добился. Да кто вы? Да и Ганна, головное захотеть и проявить настойливость. И всего добьешься. Ты сможешь, Ганна, я бачу, сможешь. Ну, мне треба ехать у загалья. Справа чекай. Что ж, треба так треба. Завтра выберусь. На больше. Сможешь? Приду. Туды ж. Угу. Добро. Ну! Прайшла некалькі крокаў і стала на сцежцы, поўная тлубнага супярэчлівага хвалявання. Стаяла адна сярод цемнаватага поля між загуменнем і школою, сярод цішыні. І ноччу Ганні бачылася дарога сярод белага поля, пусты шлях башлыкоў на вазку. Почула себе на вазку побач з ім так живо. Але праз радость продиралася твердая, недоверливая. Ці ведаю ён про Яўхіма, что у мяне быў такі муж з такой сям'і. А калі не ведае і даведаецца, то што скажа? І Башлыкоў таксама неадчэпна думаў пра яе. І што я такога? Чым яна займела такую ўладу надо мною? Люблю. Сустрэў выпадкова у такі паганы вечар і закахаўся. Колькі бачыў жанчын, а такую першую сустрэў, и больше не сустрену. Нет. Может, это доля моя. Авторитет. Ну что ж, что керовник? Что ж мне и любить нельга? Ну! Заўтра пад вечар яна зноў была ля шляху. Першым потімкам убачыла вазок. Зноў яны былі ўдвох сярод гэтай навагодняй ночы. Утаміўся я. Все ночи сходы. И без поспеху, можно сказать. Угу. Не поддаются мужики. Руками и ногами за лапик свой трымаются, как у твоих глинищих. Так трудно это людям. Все ж кровью наживали, а тут сразу отдай. Да ведаю, что нелегко. А лишь толкуем, убиваем у голову, что никто не отбирает. Объедновываем для вашего же добра. Каб вылезли з беднасці, з голаду. Много чого мужик абяцанак на вяку. От, таму і верыць непросто. Да, спадчына мінулага жыве. Ну, вядома. Але ж пора ўжо і адвыкаць ад гэтай спадчыны. Злые, разумеешь, глухота страшная. Кольки не толкуй, не доходит. К мужику подход треба, от. А у тебе подходу не хапая. Гарачи ты, хутка хочешь все. По-городскому все меришь. Ты гляди, вот як опейка. Да, опейка, опейка. Не хочу я глядеть, як опейка. Опейка кульгая. Правый ухил, явный. Ухил ці не ухил, я не знаю. А вот только у его подход. Хитрый вот он. А я не люблю хитрость. Я люблю просто по-рабочему, по-партийному. Я весь час досюль сирот рабочих жив на чыгунцы. Привык резать просто и далей буду так. Знаешь... Часом обышовши, хучей дойдеш, як на простки. Гэта на болоте. У палітыцы трэба ісці толькі прама. Не прыжывуся я ўсё-такі. Ніяк да вашай зямлі і да вашых парадкаў. Па дому свайму ўсё нуджуся. Ось выканую тут заданне і папрашуся назад да сваіх. У Гомель, на чыгунку. Ага. Што ж, яно і праўда, што з намі цёмнымі? Анна, я быў у тваёй хаце, у куранях. Маці ў цябе з характарам. З характарам. Ты чаму... Одна, не замужем. Не бере никто. Неподобное. Поспытала, больше не хочу. А что, разошлись? Разошлись. Нема его, лечи помер. Помер? Не хочу про его. Ганна, почекай. Мне так само у житті всего поспитать довелося. В темном бараку жил. Без батьковичем. Кинул нас батька. Мать после работы на складе. Прибиральщица она была. Вечерами белизну мыла богатеем. У покоя тогда не было, як дыхнуть от пары. Кашель душил. Жили так, что хлеб не завсёды был на столе. Я старейший. Ледь ходить научился. Стал мате помогать. Разносил белизну по домах. Тады аддалі вучыцца ў майстэрню на цесляра. Усяго было. Да і цяпер непросто. Нінка, сестра, нешчасная калека. Брат разбэсціўся зусім. З непнаўскай дачкой надумаў жаніцца. Хоча мяне сакратара райкома Непмановским свояком зробить. Непмановским свояком? Неужели он так и не ведает про Евхима? Для партийцев это, здається, важно? Ти ведает и не зважая. Смелый таки. Любит так? Не добро это. Треба сказать про Евхима, как ведал, скажу. Скажу, вось только осмелюся и скажу. Тут и погулять, тут и погулять. Ваня, ходи сюда! Ганна, глянь. Чайна. Зойдет? А что? Зойдем. Мы с дороги. Нам перекусить. Усё, усё зачинено. Да все будут ходить. Где загадчик? А что загадчик? Нема загадчика. А ты поклисти буфетчицу. Сказано усё. Ганна, я зараз. Ушалятки, вот по ночах. А нехай бы и пошли. А лишь с таким можно не бояться ничего. Так и не дасть в крыўду. Ну вот. Все в порядку. Что у вас есть? Что есть? Котлеты есть. Только? Только. Давайте котлеты. Зараз принесу. Вот. Котлеты. Дякую. А вот и до котлет. Давай твою шклянку, Ганна. Ой. Мы ж с тобой еще за Новый год не пили. Ну, за наше счастье, Ганна. За Новый год. Ты ведаешь, от самого приезду у меня первый таки вечер, что я вот так гуляю. Ты чего, Ганна? Чего? Хмуришься? Хочу сказать тебе нечто. Ну и говори. Не, не теперь. Вот как пойдем, тогда. Ну, тады, дык тады. Поздно уже. Як бы у полі ночевать не довелося. У лесі на морозі. А чого ж, можна і у полі на морозі. Такой бяды. Ну, тады подадимся. Ну, подадимся. Чого нам тут сядеть там? Поехали. Выехали за вороты, застались одни. По тверозелым позеркам у пояснелой беззовеи шерни бачила Ганна, як сыходилися на улице хаты. Спустившися по схиле, опынулися на темной одностайной ровниде. Были теперь навокал только снег, ночь, ширилася тишиня. И яны одны, сярод снегу тишини. Снег свежий, чистый пах. Але чомусь ті свежести, чистіні у Ганніної души не было. И легкость, радость некуда зникли. Ты чего, Ганна? Вот думаю. Виновата я перед тобой. Виновата? Угу. Виновата. Вельми. Не сказала тебе, что треба. Что? Кто был мой муж? Кто он? Яухим. Глушак Яухим. С Куранем. Яухим? Глушак? Это контра? Ты... Вы развялися? Развяла нас доля. І пайшла ад яго, разумеючы ясна, што ідзе назаўсёды, што ўсё скончылася, ледзь пачаўшыся. Культура прагучала другая заключная частка радыёспектакля «Завея снежань» паводле аднайменнага рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Мележа. Нагадаю склад выканаўцаў роляў. Ад аўтара – народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Ганна – народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Башлыкоў – сакратар райкама, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвостік. Іван Анісімавіч Апейка – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Параскева Андрэевна, настаўніца, народная артыстка Беларусі Марія Захарэвіч. Васіль Дзяцел, народны артыст Беларусі Геннадзі Гарбук. Маня, яго жонка, заслужана артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская. Алена, маці Васіля, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Стары Глушак, народны артыст СССР Здзіслаў Стома. Яўхім Глушак, яго сын, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Дубадзел, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Гайліс, артыст Уладзімір Кін-Камінскі. Барыс Казаченка, народны артыст Беларусі Мікалай Кірыченка. Чарнушка, бацька Ганны, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Куліна, яго жонка, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта. Міканор, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Ларывон, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. У астатніх ролях занятыя народныя артысткі Беларусі Марыя Бялінская і Зінаіда Зубкова, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Аляксандр Кашпіраў, Лізавета Матысава, Барыс Барысёнак, а таксама актрыса Апалонія Ротар. Над радыёспектаклем працавалі аўтары інсцэніроўкі, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Тамара Бакумоўская. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Софія Гурыч. Рэдактар Уладзімір Мехаў. Гукарэжысёр Аляксандр Гіль. Год запісу спектакля 1978.